Gott, oh eine der Herr Hände heute und durch eure Fehlwerte das das Gramplare Summe hat links Luften wäre klar. Der Euler auf Storme, der Eurer des Haar, und klettert in der Branche, zum Snarljus der Traf, ötli Guttan wäre Paff, ötli Guttan wäre Paff. Ei und dor wär oi, oi trantar tjek wunder, bara jär loi, la trantor och rämtest, ta spente så fast, är tröfkon och finkor, oi lien om brast, och tjättlin tjintat, hon stod tau så tryggt, att risen fäck tjikt, att risen fäck tjikt. Nu vaknar jag vi i en gamle oj tjänne och rönte åt stig, men tungor vär bolor och bojne. Mer törvar ett bo, jag sväver så lantje, jag sitter här satt, jag vet inte kvosso, oj följon är stat, om tänkje är störst och om, men läta skatt, med liste ät fratt. Med lyste ett frat, det är däck så en doj, och djejte kom att dör ur bara järloj. Jo, nekver att fratta, tar läsa i bög, om Sigmund och te om kalvan till tök, och i gantek för mig. Tar sig glad och i land, tar ett Inche, Deus, Tahtai, Opo,